بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای گلم. به نام خدایی که چهار فصل زیبا را آفریده. سلام به شما قنده عسلا، حالتون خوبه؟ حتما خوبه، شکر شکر. بگین ببینم بچه ها، شما تا حالا به کسی قول دادین؟ بعد پای قولتونم ایستادین؟ آفرین آفرین. امشب میخوام براتون از یه گنجش کوچولو بگم. بله، داستان گنجش کوچولوی ما خیلی جالبه. خواهش میکنم گوش کنیم به قصه‌مون که اسمش هست قول گنجشک و دونه سفید. یه روز صبح گنجش کوچولو با صدای عجیب از خواب بیدار شد. صدا اینجوری بود: گنجش اول فکر کرد یه قورباغه به خونش اومده، اما وقتی دوباره اون صدا اومد فهمید که نه، صدا از شکمشه و از بس گرسنه‌شه دلش قار و قور میکنه. گنجش از جا بلند شد تا غذایی بخوره، اما تا در ظرف دونه ها رو باز کردید، ای داد بیداد، هیچ دونه ای توی ظرف نیست. اون یه عالم شیرینی و نون داشت، اما دلش لک زده بود واسه خوردن یه دونه ذرت یا یه دونه برنج بزرگ و خوشمزه. گنجش کوچولو با وجود اینکه میتونست زمستونه و دونم به سختی پیدا میشه، اما شال و کلاه کرد تا بره و اطراف خونه رو بگرده، بلکه دونه ای پیدا کنه. اما عزیزای من میدونین چی شد؟ تا گنجش کوچولو در لونش رو باز کرد تعجب کرد. همه جنگل، روی شاخه های درخت ها، روی زمین، روی سنگ و خلاصه همه جا پر از دونه های سفید و گرد و بامزه بود. گنجش کوچولو از شادی پرید و گفت: هورا هورا، چقدر دونه اینجاست، این همه دونه رو کی اینجا ریخته؟ گنجش کوچولو روی زمین کنار یه عالمه دونه سفید نشست. دونه ها حسابی سرد بودن. گنجش میخواست یکی از دونه های سفید و گرد و نوک بزنه و اونو بخوره که دونه سفید گفت: ای وای، گنجش کوچولو چی کار میکنی؟ یه وقت منو نخوری یا؟ گنجش کوچولو با شنیدن صدای دونه سفید ترسید. یه کمی عقب رفت و گفت: تو دیگه چه دونه هستی که میتونی صحبت کنی؟ دونه سفید گفت: من برفم، سفیدم و سردم، اگه منو بخوری آب میشم. گنجش کوچولو گفت: خب پس تو به چه دردی میخوری؟ دونه ها رو باید خورد، من گرسنمه. دونه سفید برف گفت: آخه با خوردن من که سیر نمیشی، من یه قطره آبم که از بس هوا سرد شده این شکلی شدم. اگه قول بدی منو نخوری، منم قول میدم کمکت کنم که دونه پیدا کنی. بله بچه ها، اینجوری شد که گنجش کوچولو به دونه برف قول داد اونو نخوره. دونه برف هم که قول داده بود به گنجش کوچولو کمک کنه، قل خورد و قل خورد، به هر کجا سرک کشید، به همه دونه های برف سپرد. اگه جایی زیر برفا دونه قایم شده اونو پیدا کنن. همه دونه های سفید برف دست به کار شدن. زیر شاخه و برگ خشک درخت ها، کنار سنگ ها، روی شاخه ها و خلاصه همه جا رو گشتن. همه جا رو. تا بالاخره دونه توپولی برفی توی یه چاله یه عالمه دونه پیدا کرد. دونه ذرت، دونه برنج، گندم، جو، وای خدا جون چقدر دونه. دونه سفید برف قل خورد و برگشت پیش گنجش کوچولو و گفت گنجش کوچولو مژده بده که کلی دونه خوشمزه برات پیدا کردم. این دونه ها انگاری خیلی وقت توی چاله افتادن، هیچ کس هم اونا رو ندیده. بپر و دنبال من بیا تا دونه ها رو نشونت بدم. بله بچه ها، گنجش کوچولو و دونه سفید برف کنار چاله ای رفتن که پر از دونه بود. گنجش کوچولو با نوک محکمش برفا و برگ‌ها رو از روی چاله کنار زد و دید بله یه عالمه دونه توی یه چاله قایم شدن، دونه های خوش رنگ و خوشمزه. بله عزیزای من، اینم از قصه امشبمون. دیدین که گنجش کوچولو و دونه سفید برف هر دو به قولشون عمل کردن. گنجش کوچولو به قولش عمل کرد و هیچ دونه برفی رو نخورد، دونه برف هم به قولی که داده بود عمل کرد و به گنجش کمک کرد تا یه عالمه دونه خوشمزه پیدا کنه. امیدوارم که شما هم به قولتون عمل میکنین. امشب خوب میخوابین، فردا شبم سر ساعت به شب بخیر کوچولو گوش میدین. دوستتون دارم یه عالمه.